nga dem ni fekk ñu ci jir ko fekk ñu ci waaj ko woon na bëkk yi ci ci jir nañ ko waaye yow machine bi mu ko joxoon ma nga fara kon yaagal yow sama service mu ko joxoon ndax ñu la joxoon yow jël nañ ci sa loxo ci kaw yoon kon ma nga tàmbalee saraaba ci wa man baaxa silxatan bi silxatin summa fullisa al mushtari wa istuhiqat silxatu allati axadaha minhu al baa'ihu mufallasa aw maata kon fa huwa ahaq bi samanihi alladi naqadahu fi abihaynihi fi lmawti walfalasi xaysu lam yafut wa bi silxati moo gën a yeyoo marchandisme suñ biixat leen jaayee foon na ko bi silxati ci am marchandise wastu fiqat yeyef ko nee na bu fekkee ne dangaa jaay nit marchandise mu fayale ko marchandise léegi nag marchandise na nu mu ni joxoon yow kenn wax ni maa ko moom ñu seet ko ci yoon mu moom ko xam nga foon ci yoon dangaa war a delluwaat ci waa ji mu jox la sa marchandise ndax joxoon nga ko marchandise mu jox la marchandise waaye yow mi nga yoroon am na ko wax ci yoon ba ne maa ko moom ba yoon ne ko jël kon nag xam nga dangaa waroon jëli sa marchandise ma nga ko joxoon nga dem na fekk ñu siir ko fekk ñu siir waa ji ko it nee na bu fekkee yow siir siir nañ ko waaye yow marchandise ma nga ko joxoon ma nga fa rek kon yàggal yeyoo sa marchandise ma nga ko joxoon ndax mi nga la joxoon yow jël nañ ko sa loxo ci kaw yoon kon ma nga tàmbalee saraaba ci wa man baaxa silxatan bi silxatin summa fullisa al mushtari wa istuhiqat silxatu allati axadaha minhu al baa'ihu kon fa huwa ahaqu bi silxati allati dafaxaha lil mushtari alladi fullisa in wajadaha bi xayniha in biixati silxatu bi silxatin wa istuhiqat silxatu allati uxidat min al mushtari allati fullisa li wuquuxi al bay'i bi shay'in muhayyanin wa tahaddara akhdhuhu wa ma kaana kadalika yufsaxu fiihi al bay'u bi istihqaaqihi kon fa qad intaqada al bay'u allati awjaba khuruja silxatihi an milkihi wa khudiya atef na bi akhdhi al madini ci jëluk kañu lebaloon al wasiqatu kaytu en bindu barba aw taqtihaha wala ak daggate nee na bu fekkee ne kiñ lebalan bor bi dañ koy lebal dañ koo bindoon ci kayit sàkkal koy seere kon nee na su fayee bor bi wax ne nañ ma jox kayit yi ndax fay naa ko léegi nañ ma ko jox ma faase ko mbaa nañ ma ko jox ma xottite ko kon nee na ñu fekk si ko ne ko wax nga dëgg dagam léegi fay nga bor bi am nga sañ-sañu laaj kayit yi bindoon bor bi faase ci kaw waa boo ko soxlaa xotti xottite ko dane wa qudiya ay xukkima xala rabbi dayni ida staufaahu wa maxahoo wasiqatum bihi bi axdi al madini al wasiqata al maktubata xaleyhi bi dayni isa qadaahu wamtanaha rabbu dayni min dafiha laho wa inama xukkima bi axdiha min rabbi dayni baxda an qadaahu al madinu xaqaho li an laa yaquma biha xaleyhi maratan oxra wa ida axadaha al madinu fa yuktabu aleyha bi xati rabbi dayni annama fiiha qad qudiya li an laa yaddaxiya rabbuha suquutaha minhu wa yuxrija suurataha min sijilil qadi in kaanat musajjalatan wa yaddaxiya bima axrajaho waaw nee na daga moom fay na bor bi am na sañ-sañu laaj kayit buñ ko bindoon xottite ko wala boog bañ koo xotti waaye moom miñ fay bor bu noppi na bind ca kayit wane bor bi kat fay nañ ma ko ko defi moom na daal di koy delloo kayit yi moom mi leboon bu fay ba àggal ñu tax ñu wax loolu mooy dañuy bañ ki nga xam ne moom lañ fay bor bi ba àggal su nekkee am njublang mu daal dem ci àttekat ba ne ko man kat kayit wa ma bind la ne diw amee na ma bor dafa rot ci man bindalaan mu weneen ko defee mu bindlaat ko wel ne mboo mbaa bopp de suñ jamono ji nga xam ne sinako koppi wala ay koppi nekkoon na fa mu daal koy jox ci koppi ya benn mu daal yoraat aw kayit mel ne kenn fayu ko loolu lañ ci bañ nag laa sadaqin du caajeel ak can qudiya koo xam ne fayee foon na ko xanaa bu fekkee ne nit ki dafa bindal soxna aw kayit defal ko ci lim ko amel ci tian kon neena bu deme bu fay ko lolé bëgg laaj kayit won ak ne ko dang may jox ma xoti ko su boba neenañu dedet buñ ko xoti ndax dana am jariñ bu ëllëgé ci wét waaw kon dañu bëgg rek légui ñu baré ko rek yam ci def ci mandat rek mi woné né fay nañ tian gi da bañ ko xoti deug deug watax sarabina la yuqda ala zawjati bi dafhi wasiqati sadaqin qudiya bal tabqa mahsuman alayha mahsum nang ko bindé xalon kak sat lintifa'i zawjati waliha biha min haythu luhuq an-nasabi zax ñu bëgg ñu bayé kayit wi soxna ci moy rek bu ëllëgé fekke amna ak mom dom baye demé nonou dañ xëccio ci askanu dom ja boba dañ ci mëna sukkuni ko xamni seyor na diw ba diw amélon nako ci tan bu mu jonne fay ko tan nga te kay rom ko fay won sax mi ngi ni na ci rabbi rabbiha yalla borom kay do rabbiha jilat kay do ini daha dem wote na suqota harotam nga dafa wax ni bu fekke ni kay ñu bindati won barba da dem ba ci mu jifar nek ci loxoy ki nga xamne mo lepp mo lepp xam nga yow ñu lepp ñu bindati won kayit ni amna neena nangam nga tey kay do waye kay do da mu jiyoro toko legi waaji nga xamne mo lepp barbu mo yor kay do ñu ne ko kay di ñu ñu waat ci loxo mu ne dama fay bu nopp motax ma fay lu ci nek waye tam lu ñu faase minima ba ñu def ci menn mamadou ba mu wone ne fay nako waye da kay di ñu waat na ci loxo mo mu lepp barbu ko ko wax ne waaji nga xamne mo lepp le won bu ne feyeguñu da rotom rek bu far ko tey waye feyeguñu wa ko ko lañu fekkay waxam japp ne kayit yoro rek waye ken feyeguñu on sara bi tambule ci wa in wujidat wasiqatu dayni bi yadil madini ghayra mahsumin alayha bulu bare manam bulu def mandar ko wala fay nañ ko waddahan dafha ma fiha wa ankara rabbaha alqabd waddaha annaha saqatan minhu wala bayyinatan lil madini kun fali rabbaha ay fali rabbi wasiqati rabbaha min al madini in iddaha rabbaha suqutaha minhu wala yusaddaqu al madini fi dahwahu qada ma fiha wastilamaha min rabbaha wa alayhi dafha ma fiha in halafa rabbuhu ala baqaihi idh al aslu fi kulli ma kana bi ishadin an la yubra minhu illa bi ishadin bil bara'ati minhu bi dafhi aw hibati aw nahwihi ñan lepp lo xamne ci jossaan moy dañ koy sakal ay séré buñ ko defante bala ca ko ka mënu genn dafa wuta ay séré ci séré ñu fay nako ba may nañ ko ko bay de nañ wali rahinin dañu atel ñel aji tayle bi yedi ci nak na ci loxom rahnu ho tayle nga bi rafi deyni ci fay boru bu fatene rahin moy ki nga xamne mo lepsi ba joxe yefam murtahin moy ki nga xamne mo lepple ba jox ko dara mu tey waaw legi nak ki nga xamne mo lepsi won ba joxe lam joxe won dañi wat ci loxom lam joxe mu di tayle dañi wat ci loxom ñu ne ko waaw no ci jotté mu ne dama fay dama ko fay mu joxam mu sayif koko ni dedet fayuma waaw fayuma lima tayle won daru rek mu fa waaye fayuma waaw dafa xone kon dañuy fekk ci ki wax dama ko fay bam delo mu sayif waaw rahim lañu fekk ci mom mu wax ne da ko fay bam delo mu sayif ya ko tayo waye murtahin bi wax ni daro rek mu for ko waye fayuma waaw ñun duñ ko fekk ci waaw ndax li wax man na nak man naam da ko tayle won mo ngi ci prof rek ko for ko waye du tey rek ke lañu fekk ci mom sarabu tan nak intala azaman ka hashrati ayyam wa illa fal qawl lil murtahin bila khilaf day fekk bo ba legi xawa yag nak ma tukki fam waye bu lolu ñu fekk ci wax yi murtahin bi ni daro way fayuma tawsiqati miki aw kayit zahama wa waxna rabbuha barom suqata haratam ga waaw neena bu fekko ni kayit ñu ñent won barba yi jamono ki amel barbu da wax ni kayit wo day joxana ñu ko way rotna bu ko jaawal li nga wess mu kayit way da ñewu ci loxoy ki lebon bu ñent won kayit yi mom mo no kayit won ci loxom tay nak mu kayit nekku ci loxo kenn nekku ci rab ci loxol ki lebl nekku ci loxol ki lebl waye nak ki leble yefum dal bindu won nango okay waye yorotu kay do na lay ñu ne ko wax na kay ñu bindu mu ne darop waye fay bindu kon waji lebon bor bu ne fayna ko ba agal su boba am li wax ni fayna ko ba agal mom lañuy fekk ci waye nak day waat boole ja ka wasiqatin fuqidat falam tujad yadi rabbi dayni wala almadini zahama rabbaha suqutaha wa anna daynahu baqin ala almadini wa ankara dhalika almadini fala shay'a li rabbiha ala almuddaha alayhi ba'da halifi manam ki lewal bu waté na rek fayna ko ko dawat kay ru way fayna ko wax ay waxam ni fek ci ko bu nango wal bolé ci wala mi shat du mëna séré nak du dagan mu séré shahiduha séres kay ru wowe illa biha ndara ci tewu kay ru sa da fo xone nak waaja nga xamné mom dañuy bindanti kay ru mom lañ ko séré la won na du kenn mëna do ñaar waaw ñaan li fek kay ru tewu mo ngi ci xolaat xamni li la séré won wala fi la signé won sax wala fi la bindon sa tourné mbiri mako séré li fek kay ru tewut du nangu ay waxe kessé wa faaw kay ru day tew rek wa wala be shadda we ci wala yashhadu ay la yajusu an yashhada shahiduha ay ash-shahid allathi kataba shahadatahu bi khatihi fi al-wasiqati wa huwa yashmalu ash-shahidayn fa akthara bi idafatihi lid-damir لاحتمال قضاء ما فيها كله أو بعضه وكتب ذلك عليها بخط رب الدين أو هذلين قالوا لولا دوت دا واخنا رك داغام واجي داني كول بام ليب لي تام جوخنا نكو كاي نكو تير كاي وي بن نان سي ديو انال لا غناغو نا كاي ويروتو نوبي نا واجي فايما واجي غيسوتو كاي واجي واجي فايما بو واجي ناي فايناكو رك فايناكو لا ني جاب تي كو خامني فيكون نغي منن ديماك ba séré ko rawat na séñu won ci ba nga bindon ja li fek kay do téwut bi nang nga séré kay wo dé aajo mu téw rek ndax bo démé manam faaw dé aajo nga gissat kay do rek wax man naam ñu fay lepp ba ñu fay lén la bu ñu bindon ci sax manam bu borom bor bi sax séñu won ca ba ñaar ñu manu séñu won ca né waji fay na babul benen buntu ngok buntu bobu ci al hajru yir باب الحجر الحجر يير موي لان بودي تي ولاخ موي داغي واخني بروم علال جي ني واخ كو نيكو سانيو تي سوفانديكو ليلا ني نيكو سانيو تي سوفانديكو سبب ليلا ني نيكو سانغاكو تي لي واي سانيوكو تي لي نونو موي الحجر مولا واخنا باب في بيان اسباب الحجر واحكامه وما يتعلق به وهو لغه المنون وشرحا صفه حكميه توجب منح موصوفها من نفوذ تصرفه في السائد على قوته او تبرهه بماله وبالمنح من تبرهه بماله يدخل حجر الزوجه والمريض الحجر يير موي nit dina ko yow dal sa alal ji sa ñoo ci soppandiko ba lañ koy mëna soppandiko ci du bari ñu ñu ne ko du jëm ci sa du sa li ngay lek rek nga ca mëna jënd ci ko sa soppandiko way lu lool da ngay bayyi ñu defal la way yow do suñu soppandiko ci sa ci li nga xamne ya ko mom lool nak la buntu bi di wax ñan lañ koy def ak fan lay yam kan lay jeex المجنون أبدف محجوب كن يرسلون لإفاقة بك خقزة يانا كوهن يال دكو تبون دف كوهي كيني باي مي دون كون باي مكو يوري تكو صفان دكو تألالم تبان كو باي ألالم تكو كيني باي مي نفي تموني بامي دخ بوا كالو في بوت كون لغي باي مكو يوري تكو دخل أكو دجل تألالم كيني كو باي تمام waaw bu fekkee nag léegi gannaaw bu mu kàllafee la wëlbati bu nag léegi dof nag le fra bi wax naa ba muy maxjóorum bi abi na caa teg imkaana وجنة قبل بلوغه وإلا فللهاكم إن كان وإلا فلجماعة المسلمين أنا أصلي كني بايم ليك في بعض هني بمرف غنا بن كلا فل تنجك كلا فل كل أتك الدنيا كوير أي دبي ما كوير هكين أتك الدنيا كوير كن بولم جلي من إنتاسه تهوش تهوش جوا غوالا سير كوني بايلو ومسيت يولو تسام دخل ولا kañ la yir ga di yam nak amuy wax na lil ifaqati ba ci xiqi ga xiqi da ci jubul rek mu wër ci ndof ga wa su fekke xass na wër ci ndof gi rek kon yir gën ko yiron dañ na du aaju wa sax kën diko wax nako yir ga la yiron dindi nako ba dara du aaju wa atti kër diko atté wa amal muhma alayhi fa qala al-qurtubi istahsan malik ibn radiyallahu ta'ala anhu hadam al-hajri alayhi li sirhati zawali madin ko xam da xam rek tagona sawu waye da yakani xam bu du faral yag kon lolu jaru ni ko fi wir sabi gone da yi ko wir li bu lox yi da ci kallafe lan moy mandar ge kallafe di sanan hasrata fuk gi do net yak aw al-hulum wala jent aw al-hayd wala barak aw al-hajj wala umrah aw al-ibadati aw al-ibadati wala sahkaru naq anam gone ngi koy dox digentem Allah nako doj soppandiko do la ci defal niki bayam ba kan ko denk waye bu soppandi sala lolou ngi wax gone do ay yere ba kera muy kallale sayo xamne lay kallale te nga xamne gor la manam ak bonne bi ñaari yir la ñu koy yir jëmum moy nako do xamne dañ tan fi ngay tok duf ko neex dem lolu mom bis bu doone fekke ni gor la bis bu kala fe rek te nga xamne ko bayyi tam dina mëna sam bopam di yaqku du def dara ñu mën ko bayyi fu ko neex jëm waaw su ko defé nak legi bu fekke da am alal doole ci nak waaw bo wé bu kala fe dañ mëna ko bayyi mu dem aji wu tuté bu am alal doole da nga ko wax kan ñu ko bayyi alal bu amé alal yéjam ñu tax ñu bayyi ko fi sa sa kala fa tax ñu bayyi ko fi sa sa amé sarti tax ñu bayyi ko ko mo dar gay kala fa nak la wax né juroom la amna ci yo xamné goor jigen ñepp ko bokku la amna ci yo xamné jigen do ko jago adi ñu samaan xashata goor du ko am ci ñu ko genti gi genni man ñu ay at insalu fi nawm min dhakari aw unsa aw hiya qaza genni man ñu am man ñu depp genni ko genni ci mom mo xamne la mo xam ci yow la lolu mën na dal ku nek ci ñoom ñaar yaari ci tek nak mbeural nak ëmb bi nak mu jiyen nak ko mom goor mom yoy du ko def aw ibati mom ñoom ñepp ak bok sax kawru nak aw ibati ala fardil unsa wa ala ahli dhakari wal ndax sax goor kawru nak mandargam kallafe la ci walu gune am nay wax ni illa fi haqqillah dara ci ak yalla ta'ala kawna taraddud manam sax kawru nak ba ñu wax ni tektalu kallafe la ci walu gu mom do ñu ci digante nit ci ak borom ak ci digante nit ki ak atakatu aduna lool la ñu wax do wax sey ba japp lool la gëna ko diko moy am naqam saxé kawr rek mu kallaf la ci digënté ak borom warna moy tu doole ñu yalla ayé te jëmu def limu dilé patay kallaf la digënté ak attaka di nga xamni su jadé yoon ñu tek ko li nga xamni mo ñu tek mang ñi tay jox mo gëna wor am na ñu né bu do digënté ak attaka di mom bu saxé kawr naq mu kallaf la bu fasété mu japp né passé ma dal na te dal ak dal koy tek doole ñu ñu tégué ku kallaf waye ci digënté ak borom mom tu ko kala fego nga xamni digeenté borom mo ne def yu ay de digeenté borom du tax ma am ci bakkar su ñaké def liko yalla digal te mo borom rek ko yé te day dar bu ci xew tax mo ci digeenté borom kala fego sarabi ni wa hal huwa halamatun mutlaqan fi haqqi llahi ta'ala wa haqqi al-adami aw huwa halamatun illa fi haqqi llahi ta'ala wa huwa ma yanzuru fihi al-hukam min salatin wa sawmin wa nahyina wa kasa ma yanzuru fihi bin nisbati lima baynahu wa bayna llahi ta'ala خلنا فليس بحلامة فيه فلا يأثم بفعل ما نهي عنه ولا بترك ما وجب في جواب tarabi fi ñi takali ko roy moy ci walu att kat mom su fekke ni legi julli mu dal ko bëgg att ku julli wut su woor mu dal ko bëgg att ku woorut waaw te nga xamne nak lay ku sedd digënté borom rek mom day ñu bu julli wut woor ko ndu wut ndare tarbi ko ci war am na japp ni digënté borom ci jël wax jëj kala fi ci ay japp rek wax jëj ko wax moy nandar gam kala fi la ne yéngal wessu ko suddiha deugal leef nako mom xale ba su gone ni ne man kala fena wala mu ne man kala fi ma lam wax so doñu gam ko illa yurat ne du sikifu ko manam bu gone ni ne man kala fena wala mu ne patay kala fi gumu ni ci wax rek ni fekk ci nonu atté ci nonu ni may nak lam wax ni xuta gam mo ni sara yi waxna fa in irtiba fi sidhihi fala yusaddaqu sawa an kana taliban kamuddahi li yuqsam lahu fil ghanimati aw matluban kajanin udduhi alayhi bulughuhu li yuhadda yena bu fekke am nañ ci wona diko rek de su gam ñu wax man na ngay jamono mom moy wote jëme ci bopam ni ci mune moy ma seddi ci mangi moy li ngeel ci alal ji ngeel ci yefari ndax legi magla bari lañu seddi way man lay kallafena ah su baba di su ko deugal ni dara uni ci sakki ci ni wax ni man kallafela ma ngay jamono moy ko ni ji ni ki da ton ken ko ko ci bopp nak legi mo wax ni ki kat du gone ci nan wax na luñ ko wara gete ni ci yoon ni ki xass na ma al qadr wax na ma tortal saha ci sahut ay jamon nak sara bi neena walbu tamo du tasdiquhu iza kana matluban ya khawlihi sallallahu alayhi wa sallam idra'u al hudud bi shujuhati neena bu fekke nak lolo ko top ci wal ko ca tek gitam ci fi ni ko waxe ne kallaf la wax bu ko gitam ci tu koste kon bu wona dama man kallaf yu ñu sey bo ñu fekk ci ko ndax ndax lay ñu won gitam mom bu ci añu wono diko bayiko té lolou amono diko ngi ci ndax néna kala yow kon ko ko yobu fekk ko ci lolou wali wali yalla kilifa ga radd tasarrufi mu may yisil delo sop diko aji xamé né néna da wax rek mu may yiss waye yu bali na rek kep ko xamni mahjur na kepp ko xamni daal legi dañ ko yir dañ ko xamni ko suñ la soppandiku ci alal bu ci soppandiku te amu ci digal rek kilifa nga koy lif man na dindi lam def man na dindi lam def ni ki mom suñ te jaay suñ te ne kenn kay defal mu fay la ma dara am daal dañ ko xamni ko sa al woro ci soppandiku suñ ci arif dara lim ci def rek kilifa ngoga man na ko dindi te nak wala ho imdahu da tambale ci en tasarrufa sabiyun mumayyisun aw safihun fil mal bi ghayri ismi wali fali wali alayhi radd tasarrufi mumayyisun bi muhawadati tabayyin wa ijarati batay wala ho imdahu al hatta min arada al musannif bil mumayyisi al mahjura saghiran kana aw balighan safihan saghiran kana aw balighan safihan ولو صرح بهذا فقال رد تصرف مميز مهجور لكان ابينا لكان ابينا حتى من بو خن لول داك لي غنا لير في ندي لپ بنو نك دالو سوبانيكو كو خامي كو يير رك كو يغنا يوبالي خالي دي غنا يوبالي صحيح ديغا خامي ماغ لا صح واي داي نوسور كو با يالله مو ياكو ولي هو نيل نكو كي يير in rashadan den mat mum xel ci alalam walaw hadith ak donte teji won mu baxna buluxi ci gannaaw kallafem nga waaw neena nak mom nga xam nañ ko yir pour ko ñu jekki defal bopam jamono yoy ak fekki yegu ñu ko mu defal bopam dara te legi kilifa mu yegu ko dañ ko dindi ba mu ko yoon ñu dal mo jekko ñu jekki def ko rek te bañ ko yire kon neena bis bu kallafé bu ko nexé genn ja wa ñena donti sax da waton ci buma waxe nangam ba buma defu nangam sama sulus al saraxenako ni lolou fekkone bam ko waté bay goné la ci goné la bam né ba kala fe nak lolou mo xam du ko def bu ko defé sulus al lam saraxenako bu def ko ci gannaaw kala fe way war gam nga ay won tam day goné ci amu ni ci dal tu gannaaw dama mom dama koy warlu bo waragutoon rek ndax bobu goné la sun tonu jekki jekki def lolou kon néna bis bu doone ma ngi tam lam ajan dora ajiko tuté bu ko nexé genn ci aw waxa wala donte tabbi won mom lolé bu soppandiku al mawqih ci tabbi kay du jup néna lolé nga xamni mom la waxan ci ngone ga nga xamni ne ñu koy yir bobu dité ñu doone mag bu nexé genn donte sax sét ni lolou lu bax lu jublé lim doonu ndom ko nitiw ko ndom lolé mu ni seureum lu bax la won waye bobu ci ngone la won ko nexé genn ci aw waqa al mawqi' ay wafaqa as sawab wa sadada ko it falahu rabbuhu tahdaru fihi ala al bashiri kon gatal ko nel do goné ñu koy yir wax ko nako do soppandiku ci alal dara way jamon na gu soppandiku lo xamne ken yeguko bis ñole nak bis bu dañu bay mak ko neexé jëm ci da doon ci sax ku ko sét ni lu bax di lu mata defit waye dañ koy warlu boba ñu ci dugg boba ci ngone la doone na bu ko neexé bayil ko bobu jëm ci bobu wa bagna warlu na it ma la nga xamni afsada yaq nako inna bi am man debbo de wolo fu ko won alayhi ki mom ñana gone nak ali jambur mom ma nga gone lañ ci amale ali jambur mom bu ko gone yaqé du té du warlu ko ali jambur du té du warlu ko dal di fek té Allah nako fayal li xali yaq moy nak dañ ko jawolu ko jawolu moy lu nga fek gone nga dem ko sey ba nga fek gone nga diko lebal wa lolu mom bu sanko itam japp ni yow ya sank salal rek kenn la fay dal motax sara bi wo mo fomu sharti annahu la yadmanu ma ummina alayhi wa huwa kadhalik ala mashhur am xale boko den ko ba nga lewal ko it ya ñak sey rek ken do wax ne xale bi na la fay ba kay allah na la fay ci allah dem na wa sahdir na wasiyatuhu din ka nimba kasafihi lik ab nasur illa yukhallit den jaxasu wut ay waxam dafa wax ne gone bu fekke dafa ni man dafa dana man di bëgg na suñu faato sama lool ñu defal mu ci nangam tay seet ni lolé kat ñu doon do xalé ñu kat dara ci dëgg neeku ci do mo yalla du wax gone su baba ko neena mu dinka ni woon na wax su bayiko yow ñu defal ko ko lolé ñu dum doon safiif non la safiif moy mag mo xamni buñ ko baye alalam mu noose ko ñu jeex mu yaqko koku faawu ci islam dañ koy doole koy defal ko dindi way kenn du ko don ko bari wona ci dara koku itam neena bu ñe dama dinka ni buñ baye ko ñu defal ma nangam dañ gis ne lool du yaq du mu yalla te li gëj la patay ñu baye ko ci tax mu ne kawsiyati sahi ay al baligh allati la yusimu at tafarruhu fil mal li anna al hajra alayhima li ajlihima ولو هجر عليهما في الوصية لكان الهجر عليهما لغيرهما لأنها لا تنفذ إلا بعد موتهما وانتقال المال لورثتهما واللازم باطل فكذا ملزومه إن لم يخلط جي وحنا وجعل فينا وفسر الله خمي خدم التخليط بإيسائه بقربة بالله تعالى أو صلة رحمه ومفهوم شرط أنه لو خلط lam tasih wasiyatuhu wa halihi ghayru wahidin aw neena ñak ge jaxase moy lam denkaane gën ci li yalla gërem bu bokk bu degg gi ne kon bu fekkon da jaxase won su boba denkaane mu deewal te lol ñu bari am nañ ci billahi bi mali bil abi bakki sabu ala lu borom bay baxdo ci gannaaw kala fela ñu la waxo na la gone dañ koy yir ñaari yir yiru jëm ji ne ko do dem ci ngay tok du fu la neex jëm lolu waxo na ni bu kala fe te ku ko baye mu dem du yaq du sanku mo les nako bayu mu dem mo def alalam alalam mom bu kalafe itam nak legui lay tax dirga dañ bo mu dañu soppone ci alalam moy li mu wax su fekke ni legui bayam nga fa ta bayam wax na ni ah sama doom jide mom man na sam alalam ku ko suma ko bayam moy itam du bayu.